यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण तृतीया बुधवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 29 दिसंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदावत् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। एक ही धर्म एक प्रथम नियम काय वचन पद पत्र बस एक धर्म एक ही नियम परमात्मा को प्राप्त करना बस सब भाई बहनों को सबका एक ही सदा के लिए कृत कृत हो जाए ज्ञात ज्ञातव्य हो जाए प्राप्त प्राप्तव्य हो जाए न करना बाकी रहना जानना बाकी रहना प्राप्त करना बाकी रहता पूर्ण हो जाए सब यही बात एक ही और भगवत कृपा से हो सकता है। मांगा बड़ा बढ़िया है विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान ये क्षण हो जाए वो हो राम को नाम जप को तुलसी तज कुछ मांग जन्म अनेक की सुन रही आज अनेक तरह जन्म की बेड़ी हुई आज और अभी पूर्ण हो जाए हो राम गो नाम जब भगवान का होकर भगवान को पुकार जैसे कोई बड़े माँ का पुकारता है तो माँ की शक्ति नहीं यहाँ बैठी रह जाए जाना ही पड़ता है। ऐसे भगवान ही होकर भगवान को पुकारो भगवान जरूर आ जाए भीतर भगवान सबके भीतर भगवान है सब में सर्व शिष्टा हृदय धन्य मिश्रा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से हृदय सब हृदय में उसको पुकारो वो ही अपना है बाहर वो अपना नहीं है हृदय के बीच है वो भगवान हमारे वही भगवान बाहर है सब जगह वही वही वही वही दूसरा दिखता है ये संसार है संसार और शरीर किसी के साथ नहीं रहते रहते नहीं रहे नहीं रहेंगे नहीं रह सकते नहीं फिर भगवान कभी छोड़ेंगे नहीं छोड़ते नहीं छोड़ सकते नहीं छोड़ने की सामर्थ्य नहीं भगवान में भगवान सबके साथ रहते वो हमारा हम नर्क में जाओ तो भगवान तो साथ में स्वर्ग में जाओ तो भगवान तो साथ में वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में मृत्युलोक हो तो भगवान साथ में सत्य में जाओ तो भगवान साथ में दुराचार दुरुणों में भर जाओ तो भगवान तो साथ रहेंगे वो तो साथ छोड़ेंगे ही नहीं तो उसे सारा आप मत छोड़ो यही बात है। जैसे वो अपना साथ छोड़ते ही नहीं ऐसे आप उसको छोड़ो बस काम बढ़ जाए पूर्ण हो जाए मेरे तो गिरते हुआ दूसरे मेरा भाई ने बात एकदम सच्ची सिद्धांत की ठीक बात कह दी मेरे तो गिरते हुआ दूसरे को कोई मेरा नहीं एक भगवान मेरा अकेली चली गई वृंदावन और अकेली चली गई वर्ष है बार बार दूर पड़ती है, इससे जाती पर्दे में जन्म लेने वाली, पर्दे में रहने वाली बाहर निकल गई। अक्ल खाना पीने का, रहने का, उड़ने का, कपड़े का कोई चिंता नहीं, और भगवान ने भरोसे दर्शन मेरे धुए दर गोपाल तुषा में कोई जागे से मोर मोट मेरे पति सोई मेरे धुए दर गोपाल एक भगवान को अपना समानो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सबु सापयो आपयो आपयो भगवान कहते हैं मेरा भगत मेरा भगत मेरा अनुभव में उसके पीछे पीछे मैं दौड़ता हूँ, उनके चरणों की नदी से मैं पवित्र हो जाता हूँ। संसार जो पवित्र होता है वो भगवान ही पवित्र होता है। भगवान किंचन है, कुछ पास में नहीं है, सब भगवान के पास में कुछ है, कुछ नहीं पास। ऐसे ही भगवान है भक्त, भगवान के सिवा कुछ है नहीं। संसार में मेरा नहीं है, मैं नहीं संसार का, मेरा संसार नहीं, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ। भगवान हो गए हरदम खुश हो, मस्त रहो, मौज में हो, आनंद में रहो, खुशी में, प्रसन्नता में, मस्त आनंद में, भगवान ही मेरे है, मैं भगवान का हूँ, मैं और क्यों भगवान ही मेरे और कोई मेरा नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, मन बुद्धि आदि मेरे नहीं है, ये सब भगवान ही है, सब भगवान है। मेरे तो केवल गोभी मेरे भगवान, मेरा भगवान है, सिवाय भगवान के और कोई मेरा नहीं है। निहाल जाओ, निहाल जाओ, निहाल जाओ, भगवान के चरणों के शरण हो गए, पूर्ण हो जाए, पूर्ण आप पूर्ण हो, परमात्मा के अवकाशार केवल संसार को लेकर गए और अपूर्ण हो गए। चीजों को, रुपयों को, पैसों को, चाहे जमीन जायदाद को अपना माना, वो अपना माना है, पतन हो गया, अपना कुछ नहीं है, उद्धार हो गया। कितनी बढ़िया बात है, सब चीजों को अपना मान लिया, फंस गया, अपना कुछ नहीं है, भगवान के सिवाय मेरा कुछ नहीं है, मौज हो गई, उद्धार हो गया। बहुत ही बात है, बस ही बात है। अभी एक ही बात है, होए राम को राम भगना भगवान का हूँ, अच्छा हूँ, मंदा हूँ, भला हूँ, बुरा हूँ, पढ़ाधिकार हूँ, अपढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, पंडित हूँ, जैसा हूँ ऐसा करता आपका। भगवान शंकर का एग्जाम है, मंदिर ऊपर एक छत्र था, तो पहुंचता नहीं, तो ज्योति के सही तरीके पर बाबा खुश हो गए। ज्योति सही चल जैसे जैसे भगवान अच्छे बंदे भले बुरे पालक माँ के गोदी में जाता है तो ये नहीं विश्वास करो पहले स्नान कर मार वो दिन जाओ स्नान कर मेरे में फिरा हुआ देखिए नहीं रहे तो वह तो मार दू बड़े बसाई में जाए बस मेरा तो सुन तू मेरे मारे मारे तो वो नीचे सब गए हम तो है जैसे आप गए जाए है जैसे कैसे मोदी बात शुद्ध तुम्हारा शुद्ध नहीं जैसे तो शुद्ध कर लो हम क्यों हम तो सदा में जाएंगे हम तो गोदी में से बेले में खाते में माँ हाथ पकड़ गए जो रही दूर है दूर है समझ में नहीं आता दूर रहना समझ में नहीं आता बहुत सके तुम निश्चा तो अच्छा कर लो तुम्हारे तो निश्चा तो हम है तुम्हारा बुरा लगे तो सरना लो नहीं तो हम तो ऐसे ऐसा खुला दरबार है भगवान का छोटे हो बड़े हो क्या बना क्षत्र हो वैश्य हो सूर्य हो अंधेर हो जो हम सुबह ये चिंता नहीं है भगवान हम लाए गए नहीं है लाए भाई क्या होता भगवान गए जैसे साहब बैठे ऐसी बात है भाई मतलब क्या करना अब कहा उसने अरे वो दिन जाए तुम्हारा निशा हो तो तुम्हारा शोक से बना लो नहीं बनाओ तो मत बनाओ भाई मत हम तो गोदी में बैठे बड़ी मौजी बात है मारने का रहते हाथ पर तो वो दूर रहना समझ में नहीं आता दूर जरूरी तो तुरंत समझ में आता तो जहरा समझो जैसे अपना हमें क्या मतलब हम तो है जैसे ही आप गए तुम्हारे नहीं स्वभाव तो हम तो आपके हम सुख हमारे रितेश में आता है आप गए कैसे है वैसे आप जानो आप जो कर दे माँ की साड़ी है बढ़िया रेशमी साड़ी मेरी वो तो माध्यम भरा बन जा बैठा बेच तुम्हारे ऐसा नहीं होता साफ माया मेरी मेरे भगवान हम तो ये मेरा पड़ा है ना ये बहुत दमी है माँ को अपनी मान दासी अब तुम ठीक करो तो पर ठीक करो हम तो जैसे है वैसे है वैसे आप स्नान करो तो बुरा लगे पर अरे स्थान गोदी में लेने के लिए हमारे समझ से आता नहीं हो रहा है अब ये मस्जिद में नहीं आया तो करूंगा लो हम तो सिद्ध करो तो रो पाएंगे माँ का स्नान भी अच्छा नहीं लगे माँ अच्छे करते खुदी में जा बैठा कौन मना कर रहा किसी ठाकरे ने मनाया ऐसे भगवान हो जाओ कहीं बहुत ही बात है हम जैसे और ये बात है सब तो पवित्र हो जाओ हमारा आशीर्वाद नहीं हम सब पवित्र हो जाओ आप क्या करोगे हम है जैसे हम पवित्र अपवित्र होगा सर्वस्थान जो होगा यह शरीर बोलेगा करो सब बहुत मजी बात हम मैं तो मां से नहीं भी माँ को भी स्नान करा दो हमारा तो स्नान माँ पकड़े पंडाल गोदी मिलना जहाँ पे तुम्हारी बढ़िया साड़ी है तो क्या बना दो हमारी समझ तुम्हें हमारी समझ है जैसा ये देता है तुम्हें बुरा लगे तो बुरा दो हमें तो बुरा लगता हमारी माँ है मैं तो गोदी में से गए तुम्हें नहीं सुना तो सुना ये सुना नहीं सन्यासी जी पूछे हैं कि भक्ति योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो करिए देखो भाई ठीक है ना सुनो मत ना तो आप लोग आ रहा हूँ ना आप आ रहे ना तो मैं आराम लूंगा ना तुम्हारे लैंड प्राप्ति का उपाय क्या है उपाय यही है गले बन जाएगा हाथ दुखेगा और तो ठीक है ठीक नहीं और तो गले बन दिए एक ही धर्म एक फसल नहीं माँ कहा फसल बस बड़ी बना एक ही धर्म एक फसल जरूरत मारी वो दिन मर भेड़ समझ रहे समझता नहीं अशु खाते हम भरे हमारे हमारे समझ नहीं जरूरत है सुना नहीं गया तो रोएगा बात याद आ गई भाई बात याद आ मैंने एक दिन बताया था तो हम तो समझे नहीं तो तारे बताओ पांच चार दिन पर दोनों घूमने गए तो ठंडे थे ठंडे घूम आने लगे तो तावड़ा हो तो बीरबल ने भी अपना कपड़ा उतार बादशाह ने अपने उतार कर बीरबल को दिया, बीर बल लिया उठा लिया। बादशाह बोला तुम्हारे पर एक गधे का भार, एक गधा की जो है ना भार तुम्हारे एक गधे का होगा, तुम्हारे एक गधे का भार है। वीर बल एक गधे का नहीं दो गधों का, मैं तो मेरे पर है ही, आप बैल मिले तो एक तो आप दो दो एक गधे बचा भी मेरे को नवी हटेगा एक भी है। सुनो भगवान कीर्तन सुनो भाई भगवान कीर्तन।